Szia. Nem szíves anyám, nem eszi, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, a kombat bebújtam már. Néztük ezeket a hülyéket. De most azért egy kicsit olyan érdekesebb volt, nem? Hát nem sokkal, de. Legalább az öregasszonyra átámadtam arra az öregasszonyra, ha? Az voltam így Kicsit érdekes. meg akarja, hogy hívják volni, hogy ne legyen mindig, hogy hívják, hogy a árulkodjanak. Besúgó, mi? Refikának. Igen. A refikát meg kihallgattam, Mavi. Meg odáig van az a nő személy, de hogy milyen hülye az is, azt hiszi, hogy majd akkor majd most minden az majd elvágja. Nagyon azon van, hogy öregasszonynak begyűjjön. Hát, odáig van az öreg asszony, mi? Aha. Édesanyám, hogy vagy, mint vagy? Mit csináltál? Jó, Aztán jó vagy. telefonáltam, hogy apa, kipod már ötötöd. Puff, letette. Mondom, jó van akkor. Akkor kimentél macskákat vagy kutyákat etetni. Az én apukám mérges volt, mert telefonáltam. Mondom, megmondom, hogy nem menne kicsi lány. Tudjál róla, előtte hívott a tani is, azt akkor mondom. Jó. Hát jó, nagyon fújt a szél, nem? Hát igen. Mondtam is Anikónak a hideget, és meg akkor vigyázzon a kicsikére. Azért tényleg nagyon fújt, én is, hogy kint voltam, meg minden azt azért. Az azért elég hideg szél fújt, nem? Meg minden, hogy... Mondjál még valamit, édesanyám. Azt mondta te valamikor, hogy van neki 2-3 kocsija is. Mindig csak ebben nagy kocsiba hozza. Úgy is úgy látom. Hát most én mit csináljak vele? Most mit csináltak a többi kocsival, vagy hova tették halványdúzat? Nem, nem bírjuk behozni a kocsit, mert olyan nagy kocsi, nagy tárvára. Vagy hogy hívják? Én nem tudom, hogy a kisebb kocsi. Tavaszra hagyja meg. Lehet. Fogalmam nincs, hogy nem használ mindegyiket. Hát most nem tudok, hogy mit mondani erre. Csak akkor mondta, hogy ezt is kapta, meg amazt is kapta, azt aztán hova tették, fogalmam. De nem is nagyon megyek nézelődni, hogy mit hova tettek. Nem is hát tudom, nem mi? Is. Nem Hagyom a csodába, csinálják, ahogy csinálják, az kész. Nem? Aha. Mesélj valamit még. Te hónap mit csinálsz, édesanyám? Nem tudom, kislányom, hogy mit csinálok még. Azt nem tudom meg. Hát még beszéljük majd főhész reggel. Jó. A főhész később, most akkor megmondom, hogy mit csinál. Hol a telefonál a felfó, vegyünk ki a kukorítával, hogy kiakni a... Mit mond? Hónap telefonál a Ferkó reggel, akkor lehet, hogy majd mentek ki, menj ki apád meg a vizéja, Szatilla kukorica magot kisoknia. Kukorica magot? Vett a tata kukorica magot. Na. Na. És akkor azt mondta, hogy majd... Mikor viszik? Én akartam az Attilát elküldeni 9 órára az eredménye, mi azért kérdezem, hogy mikor viszik. De nekem mikor, kérdezik. Hogy hívják, akkor mentek ki? Még a párból kerül, ugye a dél körül. Akkor még elmehet reggel. Aha. 9 órára, mert azt mondta az a nyacsoda, hogy nem hiszi, hogy már ma készen, ez inkább hónap menjek 9 óra körül mondani, hogy jöttem az eredményi, mert nagyon sokan voltak már ma. Azt akkor mondom, hogy az Attilát elküldöm, én meg nem tudom, nem. Be kéne válni ezt a nyavajás kakas, mert mi a fenni, miben fészébb baszogassa a tyúkokat, csak azért, hogy meg egy a tojást, nem? Azért mondom, hogy inkább levágom a rohadékját. Rossz vagyok, édesanyám? Nem. Fölösleges ezt a sok baromfütyét ezgetni. Hát, meg kisebb kakas is, meg minden akkor picsába. Lesznek ottan azok a kis nyavajások, úgy szaladnak utánam, de még olyan fejlesztenek, vagy hogy mondjam te neked, hogy tyúk rávág, akkor hopp, már ott van, úgy fél tőle. De már nagyobb, mint ez a kakas, ami most kakas. Érted, hogy úgy nagyobb. Értem. És akkor azért gondoltam, hogy egy-kettő picsába eszed, azt akkor Majd meglátom. Ha meg nagyon jó idő lesz, vagy jobb idő lesz, akkor meg mi a csodázok. De hát megyek én neked is segíteni, hogyha valami azt akar csinálni. Nem akarok semmit olyat csinálni, amit segíteni kell. Látod, már most rendbeszéltem a virágjaimat, összeszöpögettem azt, hogy egy hulló bebeleket. Még a pulcokat letakarítottam, egy kicsit ilyen motyogós, hogy hívják. Nem is néztem már, hogy időjárás, ugye maradtam velem, vagy szóval beszéltem, azt akkor... Nem. Délután mondja, hogy hívják ott az esőt. Ja. Félrét még nem. Mit mondom is? Semmi, hát tegnap oda volt tornán, de akkor kifárad, akkor mindig odahaza is tornázik. Nagyba, mert hogy akkor könnyen neki, hát most megvan egy, nem hiszem, egy fájdalomcsillapító, mondod, hogy egy fájdalomcsillapító már megvan azért. Ha már a kettőt kapott be, mert nagyon fájt a feje is. Valószínű az is, ami a csodától fáj neki, a hideg frontú, mert nagyon érzékeny úgy leszik a frontokra. Most akkor a Frankfurtban, vagy mi a fenét mondott, hogy hún van a Jancsi. Nem este oda volt edzésen, valami bevásárláson volt a Gergővel, de aztán Gergő is ment haza, mert az is még majd edzésre. Hogy mi a fenét, azt hiszem, hogy edzéseket mondott, hogy mind a kettő ott van, oda mér. Hát most én is mit csináljak velük, hogy menjenek. Szerinted, anya? Szerintem. Viszont még otthon van, majd aztán azt mondta, neki fogok tornázik egy fél órát. Hát csak hagyj tornázom, ha jobb. Hát így van, hogyha jobb neki tőle, akkor hagy. Hát, ha tényleg jobb lesz neki, nem? Te. Hát ez van, édesanyám. De mindegy. Én majd reggel hívlak akkor, jó? Jó. Velünk a társítozok. Nem baj, majd mindjárt alszok. Én is lefeküdtem, mama. Nem úgy, most nyavajog gyakran, nem? Hát miért nyavajogja? Hát azért. Fogottam, most lefeküdtem. És itt akkor legalább az ágyikóban jó meleg van, nem? De. Hát. Na jó. Leteszem akkor, jó vagytok rendben minden? Jó vagyunk rendben minden. Akkor édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát, szia. Volt egy ilyen...